Ja, hallo lieve luisteraar. Het is, ja, we zijn in de tanker. Het is, ja, we zijn er weer. Het is niet te geloven. Ja, de tanker in Noord. En nou, het is hartstikke gezellig hier. We zijn nog een beetje aan het soundchecken. Dat hoorde je net al een beetje. En nou, ik zal kijken of ik zo meteen de line-up nog even kan doorgeven. Maar we gaan nu eerst weer even luisteren.